الكريم مجھے لگزمین اسپتال میں جو مکان ملا وہ پٹڑی کے پاس تھا. اس کے بعد ریل کی پٹڑی پشاور سے لاہور کی لائن میں یہ گزر رہی تھی. تو پہلی رات تو 2 بجے میں اٹھ کر بیٹھ گیا کیونکہ ریل گزر رہی تھی. اتنا شور ہوا تو اٹھ کر بیٹھ گیا میں. دوسرا دن جو ہے تو اس طرح ہوا کہ مجھے پتہ چلا کہ وہ ریل گزر رہی ہے. تیسرا دن مجھے پتہ نہیں چلا کہ ریل گزر رہی ہے کیونکہ باطن میں اس کو تسلیم کر لیا کہ اب یہ گھر ہے اور یہ ریل ہے اور یہ آلات ہے اس پہ. ہاں جی, جب باطن میں اس کو تسلیم کر لیا تو بس ہو گیا. بلال صاحب ہوتے تھے رائے گنڈ کے مقیمین میں سے, بہت اللہ والے آدمی تھے, اللہ کے درجات کو بلند فرمائے. بہت بزرگ تھے میرے, اللہ کے مجھ پر احسان ہے. میرے ذاتی دوست تھے, پشاور آتے میرے پاس ٹھہرتے تھے. تو تھے ہماری طرح ان پڑھ آدمی تھے, لیکن وہ عجیب عجیب مثالیں بیان میں بیان کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایک آدمی اونٹ کو پانی پلانے کے لیے لایا, تو رہٹ تھا, پشتو میں ارٹ پڑتا ہوئی ارٹ آئیں رہٹ, اس کو اردو میں رہٹ کہتے. رہٹ پر پانی پلانا تھا, تو رہٹ جب چلتا ہے تو بہت کھڑکھڑ کی آواز ہوتی ہے. اس کے ڈبے جب ایسے حرکت کرتے ہیں گرتے ہیں, بہت کھڑکھڑ ہو رہی تھی. اونٹ آگے ہوتا کھڑکھڑ سے آواز سے بھاگتا پیچھے جاتا, پانی نہیں پی رہا. تو اس آدمی نے کہا کہ اونٹ والے نے کہا کنویں والے کو ارٹ والے کو کہ کھڑکھڑ کی آواز کو بند کرو کہ میرا اونٹ پانی پیے. اس نے کہا کھڑکڑ کی آواز بند ہو گئی تو پانی کہاں رہا. کھڑکڑ کے دوران ہی گھٹ گھٹ پانی پینے کی عادت اس کی کراؤ. سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ اجتماعی زندگی ہے کہ اجتماعی رات ہوتی ہے آپ حضرات کی. جتنا ہم سب آپ بتایا کریں تو جو جو ہم سے بندوبست ہوتا رہا وہ ہم ضرور کیا کریں گے. تو جو رستہ ہمارے برخوردار نے بتایا نا, اس کا حال یہ ہے کسی آدمی کو پتا ہو کہ میرے فراٹوں سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ بتا دیا کرے, تو اسے ہم جو ہے تو ہمارے کتنے کمرے سہیل صاحب کام کر رہے ہیں, تین کمرے اوپر ہیں اور ایک نیچے ہے, تو ان میں ان کو بند کر سکتے ہیں خوب. اکیلے فراٹے لیتے ہیں, اکیلے فراٹے دے رہے ہیں, اور اگر مل کر مقابلہ کرتے ہیں تو اس کا مقابلہ کیا کریں. ہمیں بچپن میں گاؤں میں لطیفہ سنایا تھا کسی علاقے کا تھا, اس علاقے کا میں نام نہیں لیتا کہ علاقے کی بےزتی ہوتی ہے. تو پٹھانا میں تو آواز خارج کرنا بہت بڑی ریت کی بات ہے. کسی کی خدا خاصہ آواز خارج ہوگی تو مر گیا, اس کو وہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا ساری عمر کے لیے. تو ایک علاقہ ہے اس میں آواز خارج کرنے کا کوئی عہد ہی نہیں ہے. تو ہمارے علاقے میں لطیفہ مشہور تھا کہ وہ فلانے علاقے کے لوگ تو شادی میں چیٹیزوں نے مقابلہ کی. تو شادیوں میں نشانے کا مقابلہ ہوتا ہے, پہلوانی کا, پتھروں اٹھانے کا, یہ مختلف مقابلے ہوتے رہتے ہیں نا. کہ ڈولے بالو کے توائے یا بوٹے سرک جی کو مگا دے منگا کا لگو لے دے اس پر دابا گولے سرا اشتل بھر دیکھو ہے. اس طرح آپ کے علاقوں میں بھی ہوتا ہوگا پرانے زمانے کے طریقہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ روئی کے گالا رکھ لیتے ہیں اور اس کے گرد دیکھتے ہیں, تو پھر جو ہے تو آواز ہو کے جس نے اس کو اڑا دیا تو پھر یہ آدمی ہے. دے کٹری. تو کیا بات رد کر رہے تھے, مقابلہ. تو یہ ایک اجتماعی زندگی ہوتی ہے, برداشت کا بھی علیحدہ ثواب ہے, یعنی برداشت کا بھی پورا ثواب ہے. اور ایک ہی دن ہوتا ہے آدمی کو, اس میں یہ نیت کر لیا کرے کہ ایک ہی دن ہے, جیسے تیسے گزر گیا گزر گیا, پھر شکر اللہ نے اجتماعی زندگی کو ہمیشہ کے لیے لازمی نہیں کیا ہوا, یعنی لازمی نہیں کیا ہوا کہ اپنے اپنے گھروں میں آدمی آرام سے رہتا ہے, مرضی کا کھانا کھاتا ہے. یعنی جیسا ہم یہاں کھانا پکاتے ہیں, کسی کے لیے نمک کم ہوتا ہے, کسی کے لیے زیادہ ہوتا ہے, یعنی کسی کے لیے مرچ کم ہوتی ہے, کسی کے لیے زیادہ ہوتی ہے. میرا یہ حال ہوتا تھا کہ میں چلا جب گزارتا تھا رائے گنڈ کا نا, تو پورا چلا میں دہی پر گزارتا تھا. دوپہر کے وقت جو ہے چینی نمک ڈالا ہوا دہی, اور شام کے وقت چینی ڈالا ہوا. شام کو ذرا ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو مزاج آدمی کا ٹھنڈا ہوا تو اس کو پھر دہی نقصان کرتا تھا, چینی ڈالنے سے اس میں اعتدال ہو جاتا تھا, کیونکہ مرچے کھا نہیں سکتا اب کیا کرے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آدمی کے لیے کچھ نہ کچھ غذا پیدا کی, اس کا گزارا ہو جائے گا. ڈاکٹر سیار صاحب آ گئے کے لیے آئے تھے, نہیں آئے ہیں. سبحان اللہ جی, کہاں کہاں پر ہیں جی سہیل صاحب؟ رات کو واپس گھر گئے تھے نا, آپ دیکھیں نا کہاں پر ہیں, راستے میں کہاں پر ہیں. رات کے مضمون میں دو باتیں قابل تشریح رہ گئی ہیں تو اس پر بات کرنی تھی, اس میں نظرات کو ہونا ضروری تھا, ڈاکٹر سیار صاحب کو, شبیر صاحب کو ہونا ضروری تھا. ایک بات تو تھی کہ ایمان کے اجزاء ترکیبیہ نہیں ہیں, ایمان کے اجزائے ترکیبیہ نہیں ہیں. کیوں نہیں ایمان کے اجزائے ترکیبیہ؟ کیونکہ ایمان فقط ایک چیز کا نام ہے, اور وہ ہے سارے حقائق کا زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق کے ساتھ ماننا. تو کہ ایک ہی چیز ہے, ایک ہی چیز ہے زبان کے اقرار کے ساتھ بڑھتے ہیں, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی. ایمان لائے میں اللہ پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, قیامت پر, تقدیر پر, اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر. اور آمنت باللہ کما ہوا بسمائی و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب, ایمان لائے میں اللہ پر جیسے کہ وہ ہے اپنے ناموں کے ساتھ اور صفات کے ساتھ, اور قبول کیا اس کے جملہ احکام کو زبان کے اقرار دل کی تصدیق کے ساتھ. تو پہلے سات چیزوں پر تھا, اس میں اللہ پر ایمان لانے کی مزید تشریح باقی رہ گئی تھی. لہذا کما ہوا بسمائی و صفاتی ہی, باقی کہ اللہ کا ماننا فقط ماننا نہیں ہے بلکہ بسمائی و صفاتی ہی ہے, اپنے ناموں کے ساتھ اور صفات کے ساتھ ماننا ہے. ورنہ اللہ کو ہم مانتے ہیں تو امریکہ والے بھی کہتے ہیں ڈالر کے اوپر لکھا ہوا ہے گاڈ وی ٹرسٹ, ہاں جی. لیکن یہ ماننا جو ہے تو بسمائی و صفاتی ہی نہیں ہے, ایک بات. دوسرا ہے کہ فائما فائن آمن تم فائن آمن تم بسلم جی, فائن آمن بسلم آمن تم بھی, ہاں جی, فائن آمن بسلم آمن تم بھی. اب زبیر صاحب نہیں بولے, وہاں پہ زبیر آیا کہ نہیں آیا جی؟ فائن آمنو بمثل ما آمنتم بھی, پھر اگر یہ ایمان لے آئے ایسے جیسے کہ فائن آمنو, ایسا ایمان لائیں فائن آمنو بمثل ما آمنتم بھی جیسے تم ایمان لائے ہو. تم سے کون مراد ہے؟ صحابہ اکرام. صحابہ اکرام معیار حق ہے نا, صحابہ اکرام معیار حق ہیں. تو وہ مطلب ہے کہ ان کا ایمان معیاری ایمان ہے, اور ایمان اس طرح کا ایمان ہوگا جو تشریح ان کی ہوگی, جو ترتیب ان کی ہوگی, جیسے وہ ایمان لائے, ہاں, جیسے وہ ایمان لائے. ورنہ ہم اس سے مامن تم بھی, ان کا ایمان جو ہے وہ معیاری ایمان ہے, ان کو معیاری حق مانا گیا ہے. تو لہذا ایمان تو ہے تصدیق اور دل کی تصدیق, زبان کا اقرار. زبان کا اقرار اسلام ہے, دل کی تصدیق ایمان ہے. ایمان اسلام دونوں کا جو ہے تو سارے معاملات میں ضروری ہے. آخرت کی نجات کے لیے ایمان دل کا تھا, وہ اللہ کو پتہ ہے, اللہ پاک اس کو نجات دے دے. تو اس ایمان کا اللہ کو پتہ ہے عام مسلمانوں کو اسلامی معاملات کے لیے اسلام بھی ضروری ہے. اسلام جو ہے وہ کم از کم ایک عمل آدمی کے پاس ہو, وہ یہ کہ زبان سے اس نے اعلان کیا ہوا ہو کہ میں مسلمان ہوں, یا کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ وہ تفصیلی احکامات ہیں, اتنا سا اعلان کہ میں مسلمان ہوں, یہ اتنا اسلام اتنا عمل, یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے. تو ایمان کے طرح اجزائے ترکیبیہ تو نہیں ہے, لیکن کیونکہ وہ تو یقین کرنے کا مان لیا آدمی نے, تو کما و بسمات اس بات میں قبل تو ضمنی حکامی ہی میں اس کے لیے علماء نے اصطلاح استعمال کی ہوئی ہے, ضروریات دین کا منکر نہ ہو. ضروریات دین کا منکر نہ ہو, ضروریات دین میں فرض کو فرض ماننا اور حرام کو حرام ماننا, حرام کو حلال نہ کہنا, فرض کا انکار نہ کرنا, ہاں جی یہ ضروریات دین ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ضروریات دین ہے. تو ان کو مان لینا بس ایمان ہے, ایمان اور تصدیق ہے, زبان کا اقرار دل کی تصدیق ہے, ایمان وہ ہے. لیکن اب یہ ہے کہ ایمان کے اجزاء ضروریہ امانت, دیانت, صدق, حیا, غیرت, اور کون کون سے بیان کیے ہیں جی؟ پانچ تو یہ ہیں جی, طہارت, اخلاص, اور یہ جو ہے یہ ایمان کے اجزاء ضروریہ ہیں. ان کے اندر کمی جو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان ہے تو صحیح, کیونکہ وہ اجزاء ترکیبیہ کی چیز کا نام نہیں ہے, لیکن کامل نہیں ہے. لا ایمان لمن لا امانۃ لہ, جس کی امانت نہیں ہے وہ اس کا کامل ایمان نہیں ہے, ہے صحیح ایمان. کفر کا مطلب نہیں لگتا امانت کے بغیر, کیونکہ امانت کو مان رہا ہے, کر برت نہیں رہا, کر نہیں رہا, برت نہیں رہا. اگر اس کو آپ اس سے بات کریں کہ آپ نے یہ بات امانت کے خلاف کی, آپ کو نہیں کرنی چاہیے, تو کہے گا کہ آپ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں, بات نہیں کرنا چاہیے تھا, غلط بات تھی, بہر الفلاں مجبوری سے ہو گئی. تو اس کے تحت جو ہے تو یہ آدمی ایمان کے دائرے سے خارج نہ ہوا, لیکن کامل ایمان اس کا نہ ہوا, ایمان میں اس کا نقص ہوا. لا ایمان لم اللہ امانت لہو, لا ایمان لم اللہ عہد لہو, ولا دین لم اللہ عہد لہو, لا ایمان لم اللہ عہد لہو, ولا دین لم اللہ عہد لہو, اس کا دین نہیں ہے جس کا عہد نہیں ہے. تو دین میں گویا ایک طرح کے دوسرے عنوان سے ایمان کا تذکرہ ہو گیا, وہ عنوان بدلا گیا, لیکن یہ ہے کہ وہ بھی وہ ہے ایمان ہی ہے, کہ عہد نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے, یعنی کامل ایمان نہیں ہے. کیونکہ مان رہا ہے اس کے ماننے پر ایمان تو ہے, کر نہیں رہا ہے, تو اس لیے بعض گناہ جو ہیں وہ اعمال کے گناہ ہوتے ہیں, بعض گناہ ایمان کے گناہ ہوتے ہیں. ہاں جی, اور من یکتمھا فإنہ آثم قلبہ, جو گواہی کو چھپائے تو اس کا دل گناہگار ہے. ہاں جی, گواہی کو چھپا رہا ہے کیوں؟ اس کا اس کے پاس صدق نہیں ہے. ہاں جی, اور وجتنب الاوثان, فجتنب الرجس من الاوثان وجتنب قول الزور. تو تو اس میں بتوں کی پرستش کی گندگی کا تذکرہ ہوا, بتوں کی پرستش کی گندگی کا تذکرہ ہوا, اور ساتھ تذکرہ ہوا قول زور کا, جھوٹی بات کا, گویا بت پرستی اور جھوٹ کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے, بت پرستی کو اور جھوٹ کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے. ہاں جی, تو ضروری مضمون گزر گیا جی سیار صاحب, اب ہم کیا کریں, ضروری مضمون گزر گیا, شاہی کی پیالی تھی یا پھر جو ہے تو ضروری مضمون تھا. مولانا احسان صاحب رائے گڑھ میں رات کی تعلیم کے بعد کہا کر رہا تھا کہ گھر بار سب کو چھوڑا, رائے وڈ کے لیے اور رائے وڈ کو چھوڑا چائے کی پیالی کے لیے. سبحان اللہ. تو ابھی تک کیا بات بیان ہوئی جی؟ ابھی تک یہ بات بیان ہوئی کہ ایمان جو ہے اس کا اجزائے ترکیبیہ تو نہیں ہے, کیونکہ وہ تو زبان کے اقرار اور تصدیق کا نام ہے, اور سات چیزیں ایمان مفصل میں بیان ہوئیں. آمنت باللہ ملائکہ اللہ پر ایمان, ملائکہ پر, کتابوں پر, رسولوں پر, قیامت پر, تقدیر پر, اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر. اور پھر آمنت باللہ کی تشریح ایمان مجمل میں ہوئی. آمنت باللہ کما ہو بسمائی و صفاتی, اللہ کو ماننا صرف ماننا نہیں ہے بلکہ جیسے اس کے نام اور صفات آئی ہیں اس کے اس طرح ماننا ہے, ورنہ اللہ کو مانتے ہیں, امریکی بھی کہتے ہیں میں اللہ کو مانتے ہیں, ہاں جی, لیکن اللہ کو مان فین آمنتم مسلم آمنتم بھی فقد احتروا, پھر گئے, ایسا ایمان لائیں جیسے ایمان یہ لائے ہیں. کون لائے ہیں؟ صحابہ اکرام لائے ہیں. صحابہ اکرام معیار حق ہیں, ان کی تشریح ان کی تفسیر جیسے وہ ایمان لائے ہیں ویسا ایمان ہوگا تب مانا جائے گا. قبل تو جمیع احکام ہی میں ہو گیا, سارے اس کے لیے علماء نے صلاح استعمال کی, ضروریات دین, فرض کو فرض سمجھنا, فرض کا انکار نہ کرنا, حرام کو حرام سمجھنا, حرام کا انکار نہ کرنا, اس کو حلال نہ سمجھنا, ہاں جی, یہ ساری باتیں جو ہیں تو یہ ضروریات دین ہیں. قبل تو جمیع احکام ہی میں یہ بات لے لی گئی, یہ جو ہے تو ضروریات دین, ضروریات دین کا انکار نہ کر رہا ہو, ہاں جی. لیکن اب یہ ہے کہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو اعمال ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات, دینی اعمال ہیں, لیکن دیانت, امانت, صداقت جو ہے یہ اجزاء ایمان ہیں. تو اجزاء ترکیبیہ اگر اس کے اجزاء ترکیبیہ تو اس کے نہیں ہیں کہ اس میں سے کسی کے ساقط ہونے سے ایمان ساقط ہو جائے, لیکن اجزاء ضروری اس کے ہیں کہ ان کا انکار بھی ایمان کو سلب کر سکتا ہے. صدق کا کوئی انکار کرے آدمی اور جھوٹ کو حلال سمجھ رہا ہو تو اس کا ایمان سلب ختم ہو گیا, ہاں جی. تو اس لیے آپ زندگی میں بعض ایسی ترتیبیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے صدق, امانت, دیانت میں نقص اور خطا اور خلل آ رہا ہوتا ہے, اور یہ اس بات کو میں بار بار اس لیے بیان کر رہا ہوں, اس دن دو سالوں سے اس کو بیان کر رہا ہوں کہ اس میں باقی لوگ اگر خطا کرتے ہیں تو کریں, اس میں اہل تصوف کو خطا نہیں کرنا چاہیے. اگر مدارس والوں سے خطا ہو رہی ہے تو چلو, وہ تو ترجمہ بتا رہے ہیں, وہ ترجمہ کتابوں میں لکھے ہوئے الفاظ, ترجمہ کو کوئی بدل نہیں سکتا, ہاں جی, اور اس پر بڑا محاکمہ علماء کا ہوا ہے, وہ تو جیسے بھی کرتے ہیں کریں گے. سیاسی لوگ ہیں تو ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, ہاں جی, سیاسی پارٹیاں جن جن گڑبڑ کر رہی ہیں تو چلو اپنا کام کریں وہ, ہاں جی, لیکن اہل تصوف نے تو معیار قائم کرنا ہے, اور معیار بھی قائم کرنا ہے تقوی کا, اور نفیس سے نفیس, باریک سے باریک, کہ جتنا اونچے معیار پر ہو سکے اتنے اونچے معیار پر تقوی کو لینا ہے, ہاں جی. ڈاکٹر امداد صاحب آیا کہ نہیں آیا؟ یہ جب طالب علم ہوتا تھا تو ہماری گھر والی کا بھانجا ہے, گھر پر ہی ہمارے رہتا تھا, ہمیں بھی ایک محرم آدمی کی ضرورت تھی گھر پر رہے, اور محرم کیا ہوتی ہے, بچے چھوٹے تھے لہذا ان کے لیے غیر محرم نہیں تھا. تو اس میں ہمارا ایک مکان پہلے چھوٹی جگہ پر تھا, بابوؤں کے محلے میں تھا, پھر پروفیسروں کے محلے میں مکان بدل گیا, تو اس کو بڑا غم ہوا کہ ہم تو اس معیار کے مطابق نہیں ہیں, لوگوں کی گاڑیاں ہیں, ہماری گاڑی نہیں ہے, اور لوگوں کے کیا وہ بنائے ہوئے ہیں ڈرائنگ روم کیسے بنائے ہوئے ہیں, یہ پتہ, اور کیا کیا روم ہوتے ہیں آپ لوگوں کے, نئے مکان ہیں بندے کیسے بنائے ہوئے ہیں, اور ہمارے گھر کا حال دیکھ کے, ایک طرف جو ہے گھاس کا گٹر پڑا ہوا ہے, ایک طرف گائے کھڑی ہوئی ہے, اور ایک طرف جو ہے تو گوبر پڑا ہوا ہے, اور سامنے میڈیکل کا ہاسپٹل کا خیال تھا کہ میڈیکل کی لڑکیاں گھر میں آتی جاتی رہیں گی. تو اس نے میری ڈیوٹی لاہور میں تھی, لاہور سے میں آیا تھکا تھکایا, بھوک لگی ہوئی ہے, کھانا میں کھا رہا ہوں, جس نے بڑا ایک خط لکھا ہوا ہے وہ مجھے پڑھنے کے لیے ہاتھ میں دیا, اور ساتھ اس نے تقریر شروع کی کہ دنیا میں ایسی تو نہیں میں چلا جاتا, دنیا میں آدمی کو مال بھی کماتا ہے اور ایک معیار رکھنا ہوتا ہے, یہ ہے وہ, پوری سے بات کی کرتے کرتے کرتے میں تھکاوٹ کے مارے کھانا کھا رہا ہوں, بڑا خوش ہو رہا ہے کہ آج آدمی قابو میں آ گیا ہے, لاہور میں لے کر رہ کر اس کی سمجھ اب ٹھیک ہوئی ہے, آج بات کو سمجھ رہا ہے. جب ساری بات اس نے کر لی تو کھانا بھی کھا لیا, کھانا کھانے کے بعد آدمی کی پتھر آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں. تو فاروق عبادہ سے کہا دیکھیں بات سنیں, حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب زندگی گزارنی عام ماحول میں دینی زندگی گزارنی مشکل ہو جائے گی, پھر ان لوگوں کے لیے ضروری ہوگا کہ چند بکریاں لے کر بیابانوں میں جنگلوں میں چلے جائیں. یہ برخدار ہم نے اس کی نیت کی ہوئی ہے, خدا نہ خواستہ ویسے حالات آ گئے تو ہم نے جب بکریاں لے کر جنگلوں میں جانے کی نیت کی ہوئی ہے. آپ بتاؤ اور کیا کہتے ہو؟ کہتا ہے بھائی وٹکی نہ کوئی یعنی کہ ایسے آدمی کو سمجھایا نہیں جا سکتا, چھوڑو چھپرے گئے خبرکار بکری یعنی کہ اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا. پہلے تو سبب کے لیے تو تقوا کا معیار قائم کرنا ہے کہ ایران کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے, بڑا تہذیب و ثقافت والا ملک ہے, اس دن ہم کوئی کتاب پڑھ رہے تھے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایران کی حکومت جو ہے آدم علیہ السلام کا پوتے کا نام لکھا ہوا ہے, موال میں تھا تفسیر میں تھا, شاہ صاحب تو بڑی نادر باتیں لکھتے ہیں موضوع القرآن میں عجیب و غریب, کہ آدم علیہ السلام کے پوتے کی نئے حکومت قائم کی ہے اور اس وقت سے یہ حکومت چل رہی ہے, یہ شہنشاہ ایران آخری اس میں سے نکلا ہے نا, تو اس وقت سے چل رہی ہے. تو اتنی زبردست تہذیب و ثقافت. وہ ڈاکٹر فرید صاحب کہہ رہا تھا کہ ابھی بھی ان کے بات کرنے کا طریقہ اس طرح ہے کہ جب آدمی کوئی بات کرے نا اور جھوٹ بول رہا ہو, بات کر رہا ہے لیکن جھوٹ بول رہا ہے, تو اگلا آدمی اس کے جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا نہیں کہے گا آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ غلط بات کہہ رہے ہیں, آپ کی ٹھیک بات تینوں طریقے, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے, اس طرح نہیں کہا. اس کو آگے سے کہے گا شما اختیار داری, شما اختیار داری, آپ کو اختیار ہے, ہر قسم کی بات کرنے کے اختیار ہے, کہ اتنا نہ اس کو اتنے نفیس طریقے سے اس بات کو کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. پٹھان آدمی سے کھلا دے کگاشا یعنی درو غور کھلے نہ اور دے ہو وہ جگہ دے خبر ہے کومر گیا ہمارے, تو اتہائی طرف طریقے سے کہہ دے گا ہمارا طریقہ کہتے, وہ آگے سے کہتے ہیں شما اختیار جانی, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم جو بات کہہ رہا ہے ٹھیک نہیں ہے, جھوٹ بول رہا ہے, دیکھو اس کہتے ہیں نبی صلی اللہ میں کہتے ہیں, لکھنؤ والوں کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ وہ لکھنؤ والا جب کسی سے کہے گا کہ آپ جو ہے تو اپنے منہ کو سنبھالیں, اور نہ اگر آپ نے منہ کو نہ سنبھالا تو آپ کی والدہ صاحبہ کی شان میں بھی مجھ سے گستاخی ہو جائے گی, اور اس بات کو کہتے ہو منہ سے اس کے جاگ نکلے گی اور سارا بدل اس کا کام پر ہوگا, اتنا غصہ اس کو ہوگا, لیکن اتنے غصے میں بات کو اس طریقے سے کہ اس کے لیے پٹھا دو رہا, تو اس کی ماں بہن بیوی بی کی سارے پیشاب کے اندر کو یاد کر کے اور سارا اس نے پورا بیان کیا ہوا تھا. عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل تصوف کے لیے تو زندگی کے سارے شعبوں میں تقویٰ کا انتہائی اونچا مقام جو ہے اس کو بیان کرنا ہے, اس کو لینا ہے, اس کو برتنا ہے, اس کو کرنا ہے میرے بھائی. پرانے بزرگوں میں سے سندھ میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے, تو ان کو بڑے لوگ کہتے تھے کہ حضرت حج عمرے کے لیے جانا چاہیے, انہوں نے کہا بس پاسپورٹ کے زمانے سے پہلے کر لیا تھا, حج عمرہ کر لیا تھا اور اب فرض مجھ پر ہے نہیں ہے, اس کے لیے جو ہے تو تصویر کے حرام کام کو میں اختیار نہیں کر سکتا. مجھے ایک دفعہ ہو گیا ہے بس کافی ہے, تو بعض باتیں اہل فتویٰ نے اشد ضرورت اور اسے کیا کہتے ہیں حرج عظیم سے نکالنے کے لیے بیان کی ہوتی ہیں، وہ جب ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہیں تو ہم اس کو بالکل حلال حلال حلال اور آسان سمجھ کر کر رہے ہیں، بس بالکل حلال ہو گئی، پلانے ملک سے بول اور مفتی سے بول ہوئی بس. نہ اس کو حلال کر کے، اور مولوی صاحبان تو تعویل کے بادشاہ ہوتے ہیں، تعویل کر کے اپنے مسئلہ جائز کر دیا. سبحان اللہ. میں دوسری بات یہ ہفتے اعمال کی جو بات کی تھی کہ ہفتے اعمال تو واقعی ایمان کے سلب ہونے پر یہ ہے، ایمان ختم ہو گیا تو سارے اعمال ہبت ہو گئے، ضائع ہو گئے. لیکن یہ جو کہا گیا ہے کہ اس طرح کا عمل کرے اس کا کوئی اس طرح کا کسی آدمی کو کسی آدمی کی دیانت نہ ہو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، کسی آدمی کی امانت نہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، یہاں جی کسی آدمی کی غیرت نہ ہو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، کسی آدمی کی حیا نہ ہو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. یہاں جی 39 چیزیں ہیں، اس کتاب سے میں سے دیکھ لیں اس کا عمل قبول نہیں ہے. یہ ہفت جو ہے اس ہفت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فی الحال تو ایمان صدر نہیں ہے، ہفت نہیں ہے، لیکن یہ ترتیب وہ ہے کہ یہ ترتیب آگے چلتے چلتے چلتے سلب ایمان ہفت اعمال کا نتیجہ بن سکتی ہے کہ اگر آدمی کی صدق کو چھوڑ کر جھوٹ کی عادت ہو گئی ہے تو یہ جھوٹ والی عادت جو ہے یہ جو ہے ہفتے یہ جو ہے تو سلب ایمان اور ہفت اعمال کا کی بنیاد بن سکتی ہے، پیش قدم بن سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ امانت کا ترک کرنا، دیانت کا ترک کرنا، صدق کا ترک کرنا، ہاں جی غیرت کا ترک کرنا، ہاں جی سبحان اللہ. کہ جب آدمی کے حیا پر بات آ جائے تو یہی وقت ہوتا ہے. میں تو سلسلہ چلا رہا ہوں تو ہمارے علاقے کی زبان میں ایک مثال ہے کہ جو جال دیکھتا ہے وہ جالوان دیکھے تو تڑپ کر مر جائے. مچھلیاں پکڑتے ہیں لوگ جال سے نا، کہ جو جال دیکھتا ہے، تو ہم نے بزرگوں سے پوچھا کہ اس معاملے کا کیا مطلب ہے کہ جو جال دیکھتے ہیں اگر جال پھینکنے والا اس کو دیکھے تو تڑپ کر مر جائے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو کچھ سمجھ تو نہیں آتے. جو بڑے اچھے دانشور بزرگ بڑی عمر کے ہوتے ہیں کہ تو ایک نے کہا کہ اتنی مچھلیاں آتی ہیں اور تھوڑی اس کے اندر آتی ہیں باقی نکل جاتی ہیں، اگر جالوان دیکھے تو اس کو بہت تکلیف ہوگی، اتنی 100 مچھلیاں آئی تھیں اور پکڑی دو گئی ہیں. تو دوسرے نے کہا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جال کو پھینکا جاتا ہے پتھروں پر، کانٹوں پر، اور جو ہے تو کس کس چیزوں پر لگتا ہے، اس کو کھینچتے ہیں، اس کی تاروں کو توڑتے ہیں، اس کو گھسیٹتے ہیں اور پھر جا کر مچھلی پکڑتا ہے، تو جو تکلیف اس پر گزرتی ہے اگر یہ تکلیف اس جال والے پر گزرے تو یہ پھٹ جائے. ہم تو سلسلہ چلا رہے ہیں، سامنے حالات آتے ہیں، سامنے حالات آتے ہیں، بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتے. بعض باتیں وہ کم خلفاء کو میں بتا دیا کرتا ہوں، ہاں جی، کہ جب کوئی عورتیں جب وہ محرم کے بارے میں لکھ لیں کہ محرم نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گھر پر، میرے پاس خطوط آئے ہیں، ہاں جی حالات آئے ہیں، باپ کے بھائیوں کے حالات آئے ہیں. ایسے کچھ تو خون نہیں ہو رہا چاروں طرف، تو اس کا میں ہی جواب آگے سے لکھا کرتا ہوں کہ اس وقت ہمت کر کے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اور ایسے حالات پیدا کر دو کہ یا وہ مر جائے یا تم مر جاؤ. کہ یا اس کی جان لو یا اپنی جان دے دو، اس سے کم پر جو ہے تو جب تک ہوش باقی ہو تو صبر نہ کرو. وہ آدمی ہوش ختم ہو گیا, بے ہوش ہو گیا تو پھر اس کے احکامات ساقط ہو گئے. ورنہ جب تک ہوش ہے, کیونکہ یہ غیرت تو فرض ہے میرے بھائی, یہ غیرت تو فرض ہے. یہ شکیل افریدے کے بھائی میرے پاس آئے دعا کرنے کے لیے کہ اس کے چھوٹنے کے حالات ہوں, تو میں نے کہا پہلے سے میں اول بھوکے نے وار ہو گئے, لیکن زماں خبر ہے وہ ہے بیا دعا چاہ تو کو ماں دعا نے انکار نہیں سر خدے تر دربار کے سوال کھول دی, وہ اول زماں خبر ہو رہے. یہ دین حیا اور وطن دا خدرے سننا نہیں دے, میں نے رمضان ور کے دین نشتہ ہو زماں بے سو ضرورت ہے سروے وامی خیم سے خوراک لے پارا واخلے پارا ناشتے پڑا لے پارا. اگر دین نہیں ہے تو میری کیا ضرورت ہے, کیا میں کوئی گائے بیل ہوں کہ گھاس کھانے کے لیے پڑا ہوا ہوں بیٹھا ہوا ہوں؟ ہاں جی, تو لہذا جب میرا دین جا رہا ہو تو پہلے میری زندگی جائے گی پھر دین جائے گا. اور دوسری بات غیرت حیا ہے, ہاں جی, کہ کوئی آدمی میری آنکھیں کھل کھلے میرے جیتے جی ہے, میری غیرت حیا میری بیٹی بیوی بہن اور میری جان کو پر کیسے آ سکے گا جب تک میں مرا ہوں مرا نہیں ہوں, جب تک میں زندہ ہوں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں جی. اور تیسری بات ہے وطن ہے, کہ وطن ہے تو آپ کے لیے دین پر چلنے کے حالات ہیں, اگر نہیں ہیں تو آپ کے آپ کیا کریں گے؟ ہاں جی, خدا خبر اور ہے. ہاں جی, دیر بند ہو محنت کھولو پکار ہو کہنا ہاں, باقی راہ لے لفظ پور تک دعا ہو خدا اکبر فضل ہوگی فضل خدے تر ہر وقت کی دے گی, ہر وقت خدا بدل دے بوں گا وارڈ ہو ہر فضل ہر وقت اللہ کا ہر وقت ہو سکتا ہے. مانگتے اللہ پاک سے دعا کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے, انکار نہیں ہے, یہ تو سننے کی بات. ہاں جی, تو غیرت غیرت نہیں ہے. ہاں جی, تو اس کا تو اس کے تو ایمان کا نقص ہے. ہاں جی, تو ایمان کا نقص ہے, تو لہذا یہ ہاں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ ترتیب ایسی ترتیب ہوتی ہے کہ اس ترتیب پر چل کر اعمال کے ہبط ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, کہ آخر میں آدمی کا ایمان ہی سلب ہو گیا. ہاں جی, تو اس لیے جھوٹ دھوکا ان گناہوں پر حضرت شیخ نے کسی کتاب میں بات لکھوائی ہے, ایک لکھوایا ہے شیطانی گناہ اور ایک لکھایا ہے نفسانی گناہ. نفسانی گناہ اور شیطانی گناہ دو, ان کا بدکاری آدمی سے ہو جائے یہ نفسانی گناہ ہے, نفس پر ایک جذبہ تاری ہوا اس کو, اور جھوٹ بولنا یہ شیطانی گناہ ہے, کیونکہ یہ منصوبہ بندی کر کے اور عقل سوال کو استعمال کر کے ہو رہا ہے. عمران صاحب سے میں نے مضمون لکھوایا, آپ نے مضمون حوالے کر دیا جی, جب کہ میں نے اوز جاب کیا, میں نے کہا یہ مضمون لکھو, میں نے اوز جاب کیا. ہاں جی, اوز جاب کیا تو اس میں قسمہ قسم کے واقعات, انشاءاللہ مضمون آ جائے گا, قسمہ قسم کے واقعات ہیں. جی, تو ایک ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا کہ میں تو اپنے دفتر میں نوافذ و اذکار میں لگا ہوا ہوتا ہوں, اس کو بولو خود ہی بولو تم. سرجیکل آئی سی یو میں ڈیوٹی ہوتی ہے, رات کو رات 8 بجے آ جاتا تو اپنے اس کا سب دفتر ہوتا تھا, اس میں سو جاتا تھا یا نفل پڑتا تھا یا ذکر اذکار کرتا تھا. اور سرجیکل آئی سی یو میں مطلب سنجیدہ مریض ہوتے ہیں, تو وہاں پہ تقریباً 7 بیڈز ہیں, کافی سیریس ہوتے ہیں. جب آپ اوزافی طرح آتا تھا اس کو کہ نئے مریض آیا ہوا ہے, میں نے اس کو چیک کر لیا ہے لیکن میں اس کو سمجھ نہ سکا, آپ آ جائیں اس کو ذرا دیکھیں, بس ادھر سے کہہ دیتا کہ بس مجھے اس کے سائن سے علامات بتاؤ, تو بتا دیتا وہ اس کو, کہ بس یہ اس کو فلوئڈ دے دو, مطلب دوائی دے دو وغیرہ دے دو, بس اس طرح کرتا, لیکن مریض تو آتا نہیں تھا. کیوں نہیں آتا تھا کہ وہ بےچارا تسبیحات میں ذکر اذکار میں لگے ہوئے. ہاں جی, اس وقت کی تسبیحات اور ذکر اذکار تو آ کر مریض کو دیکھ کر خاک ادا کرنے تو فرض واجب تھا, اور جس چیز میں بائی کیو میرے بائی کیو لگا ہوا تھا وہ نفل تھا, اس فرض کے سامنے نفل ساقط ہو گیا تھا. ہاں جی, تو اس سے میں نے کافی واقعات لکھوائے ہیں جو اسپتال میں ہو رہے ہیں, وہ کافی لکھوا کر اس سے میں نے اس کو لکھوایا. ہاں جی, تو اس میں کیا تو وہ تو تمہارے ذمہ فرض واجب تھا. ہاں جی, اس فرض واجب کو ترک کر کے جو ہے تم نے نوافل میں لگے, اسی کو تو کم فہمی کہتے ہیں. ہاں جی, اسی کو تو کم فہمی کہتے ہیں, اسی کو تو غیر حقیقی ترتیب کہتے ہیں. ہاں جی, جس پر چل کر آدمی اپنے دل کو تو خوش کر لیتا ہے کہ میں نے بڑے اعمال کر لیے, کہ رب کو خوش نہیں کر سکتا کہ اس کی رضا اس پر حاصل نہ ہوئی. ہاں جی, ایک مسئلہ ہے, ایک اعتکاف ہے, میں نے ایک مسئلہ بیان کر لیا. اس میں مفتی صاحبان مولوی صاحبان تھے تو ان کو ذرا اچھا نہیں لگا. میں نے مسئلہ ایسے بیان کر دیا, کسی آدمی کے بال بچے فاقے میں ہوں اور اس کے ذمے سوال کرنا واجب ہے, نکل کر سوال کرنا واجب ہے, اور اس کو واجب پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. میں نے کہا نہیں جی, داس ویل بکار مجھے, یہ تو سوال جائز چلو. ہاں جی, تو جائز بات ایسی ہے کہ اس کو کریں تو اچھی بات ہے, نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو کیا یہ جائز تو ہو گیا, لیکن یہ بیٹھ کر نہ کرے اور بچہ بھی بھوک میں مر جائے. ہاں جی, تو واجب ہو گیا اس کو زندگی کو بچانا. ہاں جی, تو وہ ایک مفتی صاحب ہے, اس نے جا کر کتابیں دیکھی, کسی کتاب سے اس نے مسئلہ نکال لیا. یہ کہ مسئلہ اس طرح ہے کہ اب اس کے ذمہ واجب ہے یہ سوال کرے, ورنہ فاقے میں مبتلا ہو کر بال بچوں کی جان جا رہی ہے. ہاں جی, اپنی جان جا رہی ہے, تو اب جان کو بچانا جو ہے یہ واجب کے درجے میں ہو رہا ہے. ہاں جی, احکامات کی اپنی حیثیت ہے, جو کہ موقع محل کے مطابق ان کے حیثیت احکامات کی بدلتی ہیں. ہاں جی, اور مکان اور زمان جو ہے یہ مسائل کے حلت و حرمت کو متاثر کرتے ہیں. اصول فقہ میں بات آئی ہوئی ہے, اصول فقہ میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ نہیں آئی ہوئی, زمان و مکان جو ہے یہ اس کے حلت و حرمت کے احکامات پر انداز ہوتے ہیں, کہ ایک چیز ایک وقت میں حلال ہے, دوسرے وقت میں حرام ہے, ایک جگہ پر حلال ہے, دوسری جگہ پر حرام ہے, اس کا اثر اس پر آتا ہے. ہاں جی, اب اس میں یہ ہے کہ جس جگہ پر بھی ہمارا آدمی ہو, اس کا طرز عمل جو ہے وہ صدق کا نمونہ ہو, وہ محنت کا نمونہ ہو, دھیانت کا نمونہ ہو, امانت کا نمونہ ہو. ہاں جی, میں ایک اسپتال میں چلا گیا تو وہاں ہمارے ایک ساتھی تھے, ہمارے کلاس فیلو بھی تھے, ہمارے چار مہینے وغیرہ بھی اس نے ہمارے ساتھ لگائے تھے اکٹھے, ان دنوں میں لگے تھے. تو اس کے ڈاکٹر صاحب نے جو ایم ایس تھا, بڑی شکایتیں اس کی کر, بہت شکایتیں جب کی, ساری شکایتوں کے بعد میں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ اس آدمی کو یہاں سے تبدیل کرا رہا جو تم اتنی شکایتیں کرتے. اور ذکر نہیں, تبدیل تو نہیں کرتا ہوں نا, ہے تو ڈیڈ آنےسٹ ہے کہ ہے تو انتہائی زیادہ امانت دار آدمی ہے. تو ہے کہ اب یہ ایک آدمی ہے, اس کی کارکردگی اگر ہمارا ٹھیک ہو تو کچھ باتیں اس کی جو کمی ہے اس کو آپ برداشت کریں. ہمارے مبشر صاحب سی ایم ایچ میں ٹریننگ کے لیے گئے, سی ایم ایچ تھا کہ ایم ایچ تھا, ایم ایچ میں ٹریننگ کے لیے گئے, پارٹ ٹو ٹریننگ سیکرٹری کی. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب, ہم سے پہلے ایک آدمی تھا باشرہ دیندار آدمی تھا, اور اس نے اتنی فضا خراب کی ہے کہ ہمارے افسروں کا جو ہے تو دینی لوگوں کے بارے میں بڑا خراب تاثر ہے, اور ہم اب کام ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, کام میں ٹریننگ کا ہے, اگر یہ مطمئن نہیں ہوں گے تو ہمیں امتحان پاس نہیں کیا جائے گا اور ہماری ٹریننگ ناقص ہو جائے گی. اور آدمی بھی اہل تشیع ہے, جو افسر ہے وہ بریگیڈیئر تھا, تو وہ بھی اہل تشیع ہے, اب کیا کریں. میں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, آپ جو ہے سلسلے کے تربیت اور طرز جو ہے اس کے مطابق کام شروع کریں, اور پھر آپ دیکھیں حالات کو. تو چند دن پانچ چھ مہینے جو انہوں نے کام کیا تو وہ آدمی باوجود رہے تسی ہونے کے وہ اتنا زیادہ ان کے قریب ہوا کہ وہ سمجھنے لگا کہ بس میرے خاص آدمی یہ ہیں جو اللہ کے فضل سے انتہائی کامیاب ہو کر اسے نکلے. تو ان سے میں نے کہا کہ بھائی سچ بات یہ ہے کہ اگر آپ گدھے کو بھی لات ماریں تو اس کا جواب لات مارنے سے دے گا اور گھاس اس کے آگے ہلائیں تو دم ہلا کر تابعداری کے لیے آگے بڑھے گا. تو جب جانور میں اتنا شعور ہے خدمت کا اور رحمت کا اتنا اثر لیتا ہے تو انسان کیوں نہیں لے گا. یہ بھی فرمایا تھا کہ دل میں یہ نہیں لانا کہ ایشیا ہے. دوسرا سے میں نے کہا کہ قلب ہے نا قلب. میرۃ المومن کیا سے کہا؟ المومن و میرۃ المومن. مومن مومن کا آئینہ ہے. تو یہ تو مومن اور مومن کے لیے کہا گیا, وہ تو بنیادی طور پر بات ہو گئی. ایسے اس کے حساب میں قلب جو ہے تو یہ ایک قلب دوسرے قلب کے لیے آئینہ ہے انسان کا, بلکہ اس کا جانوروں تک کا. یہ ہمارے مویشی ہیں نا, یہ ہمارے جتنے ساتھی کی خدمت وغیرہ جاتے ہیں یا میں خود جاتا ہوں, سب کے ساتھ ان کا علیحدہ اللہ تعالیٰ ہے. وہ کسی گانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں, کسی گانے پر کچھ نہیں بولتے ہیں, کسی گانے پر خفگی کا اظہار کرتے ہیں. تو جو چیز آپ کے قلب میں ہے کسی کے بارے میں, بس وہ آئینے کی طرح اس کے قلب پر جا کر منعقص ہو گئی. اس آئینے پر مکھی بیٹھی ہوئی ہے نا, اس کے اندر نظر آ رہی ہے, سامنے آئینہ ہے اس کو بھی نظر آ رہی, اس میں مکھی نظر آ رہی. ہمارے ایک ساتھی ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا, انجینئرنگ یونیورسٹی کے کیسر صاحب کے ساتھی ہیں, کہ میں اپنے گھر کے گیزر لگانا چاہتا تھا, نان انجینئر فائنانس ڈائریکٹر بن کر بیٹھا ہوا ہے اور سارے کام دے گڑبڑ کر رہا ہے اور اتنے پیسے کھا رہا ہے, یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے, میرا کام اس نے نہیں کیا ہے. آ کر بڑی فرادیں سے میں سامنے بڑی شکایتیں. اب ان کا فائنانس ڈائریکٹر ہمارا واقف تھا اور میرے پاس آتا جاتا تھا, کبھی نماز بھی پڑھ لیتا تھا. تو میں نے کہا اب میں آپ کو پھر بھیجتا ہوں اس کے پاس, آپ دل میں اس مراقبے کے ساتھ اس تصور کے ساتھ جائیں گے کہ اچھا آدمی ہے, نیک آدمی ہے اور اس کے پاس ایک اختیار ہے. اختیار تو اللہ کا ہے, اللہ پاک نے چاہ تو یہ کام ہو جائے گا, نہ چاہ تو اس کا کیا اختیار ہو, تو اللہ پاک نہ کرے تو کون کر سکتا ہے. آپ اس دھیان کے ساتھ اس کے پاس پھر جائیں اور پھر اس سے اس کام کا کہیں. پھر دوبارہ چلا گیا, بیٹھا ہوا ہے, اس نے کہا میں گیا بیٹھا ہوا تھا بس, یار جو مراقبہ بتایا تھا میں سوچ رہا تھا اس پر لگا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ المگیر خان سنگر اگلے, تو میں کہہ رہا جی یار گیزر کار لے پار اگل ہوں گا, چلو چلو خبر ہی نہیں میں سنگر تھا سو کو جی ہوں. تو اس نے کہا ہمارا دیکھو رہا ہوا درخواست, تو درخواست لائی اس نے, کہا جی میں گیزر کے لیے آیا تھا, پھر اس کے لیے حاضر ہوا تھا, اگر آپ کر لیں تو اچھی بات نہ کریں تو جیسے آپ کی مرضی ہے جی. ادھر لاؤ درخواست یار, پھر اسی وقت میں دستخط کر کے دے دی کہ میں کہ پہلے آپ ایسے قلب کے حال کے ساتھ گئے تھے کہ اس قلب کے حال سے اس کے قلب پر آپ کے لیے نفرت آ رہی تھی, اب اس حال کے لیے اس حال کے ساتھ گئے, ایسے قلب کے حال کے ساتھ گئے کہ اس کے قلب میں آپ کے لیے رحمت و شفقت آ رہی تھی, تو آپ کا کام کیوں نہ ہوتا. تو مجھ سے ساتھی نے کہا فلانا ڈاکٹر آپ کا فیل ہو رہا ہے سلتے ہیں بیت. تو میں نے کہا کہ جیسے کل خبر ایک ہی کہ نا آر چاہ سر سے خبر ہی لگے پلار ہوئی سر خبر کی جیسے باپ بیٹے سے بات کر رہا ہو. ہاں جی اس کو توازن سکھاؤ, ہنس مکھ رہنا سکھاؤ اس کو, ہاں جی آج ہی سکھاؤ, عرض معروض سکھاؤ اس کو, ہاں جی آپ نے علم کا دعویٰ کرنا جس سے نکالو اس کو, ہاں جی تاکہ نالج بوسٹنگ اس کی نہ ہو, ہاں جی اس سے اس کو نکالو اور پھر جو ہے تو اس کے قلب کو درست کرو, دیکھو اس کا کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو معاملہ بھائی اندر کا ہے, معاملہ سارا دل کا ہے, اندر کا ہے, اس میں ہمارے فرق ہوتا ہے. یہ سندھ کو اٹک کہتے ہیں نا, اٹک. یہاں کسی بادشاہ کا لشکر آیا اور رک گیا, تو انہوں نے کہا کیوں؟ نے کہا یہ تو اٹک ہے, یعنی اٹک ہے, اب آگے تو کوئی پل ہوگا, بندوبست کریں گے اس کے. تو اس نے گھوڑے کو ڈالا اور پار ہوا. اس نے کہا اس کے لیے اٹک جس کے دل میں اٹک, اس کے لیے اٹک جس کے دل میں اٹک, جس کے دل میں اٹک نہیں ہے اس کے لیے اٹک نہیں ہے. تو سچ بات یہ ہے کہ یہ کمی ہمارے اپنے قلب میں, اپنے دل میں ہوتی ہے, جس کے نتیجے میں ہمیں آخر کے نقصان ہو رہے ہوتے ہیں, دنیا کے نقصان ہو رہے ہوتے ہیں. اب کوئی بات آپ پوچھتے ہیں, پوچھیں. دیکھا نا, ایک بار خدا نے سوال کیا, باقی کوئی سوال ہی نہیں کرتا. سجاد صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران صاحب بولے جی. ماشاء اللہ جی. سسر صاحب بیمار ہے نا, تو علاج نہیں کر رہا, تو اس کو پریشانی ہے, تو اس کا ہم کیا کریں؟ تو اصل میں وہ بیان تو سن لیتے ہیں بزرگوں کا, ہاں جی, لیکن پھر اپنے کاموں میں تفصیلی مشورہ بزرگوں سے نہیں کرتے, وہ پھر اپنی مرضی سے کرتے ہیں. وہ ہمیں ایک عورت کے سلسلے میں بیعت ہے, خوان اس کا بیعت ہے, تو اس نے کہا کہ بیان تو تیرا سنتا ہے, تشریح اپنی کرتا ہے. بیان تیرا سن لیتا ہے, تشریح اپنی کرتا ہے, اس سے مشکلات پیدا ہو جاتی ہے. تو سچ بات یہ ہے کہ وہ بیان تو بزرگوں کا سن لیتے ہیں, لیکن تشریح اپنی کرتے ہیں, پھر مشورہ لے کر عمل نہیں کرتے بزرگوں کی بات پر. اگر انہیں بزرگوں سے یہ بات جنہوں نے توکل کو بیان کیا, یہ مشورہ لیں, تو وہ بفضلی تعالیٰ کامل ہوتے ہیں, کبھی ان کو اس طرح کرنے کا نہ کہیں. ہاں جی, کبھی ان کو اس طرح کرنے کا نہ کہیں, لیکن یہ جو ہے تو کرتے اپنی مرضی ہیں. بات ان کی سنی, مرضی اپنی کی, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نقصان اٹھاتے ہیں. ہاں جی, ایک دفعہ لاہور میں حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. حضرت صاحب کا یہ جذبہ ہوا کہ ماشاءاللہ مدارس بھی چل رہے ہیں, تبلیغی کام بھی پھیل گیا, لیکن تصوف کے سلاسل کا چرچا کم ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں آئے تھے, پاکستان کا دورہ کر رہے تھے, لاہور میں سب ساتھیوں کو بلایا. تو ان کا تو تیزا کہ ساتھی آئیں اور مجالس میں بیٹھے ان کی, اور تو ہمارے ساتھیوں نے اس کو اجتماع بنا دیا کہ اجتماع ہو جائے گا, پھر آخر مدر شیخ کا مسافر بھی کر لیں گے. خیر اجتماع ہو گیا, اجتماع میں بیان ہوا. بیان جو ہے تو اس میں ایسا بیان تھا دنیا کے ترک کا اور اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے کا اور کام کرنے کا, کہ ہم جو خیبر میڈیکل کالج کے بے ہوئے تھے, آخری سال میں پڑھ رہے تھے, ہمارے ساتھ ایک لالا ایوب ہوتا تھا. لالا ایوب کی عمر بھی بہت زیادہ تھی, اس لیے لالا کہتے تھے. تو لالا ایوب نے پہلی دفعہ ایسا بیان سنا, تو اس نے کھڑے ہو کر کہا میری ساری زندگی وقف لکھ لو جی. اس کی ساری زندگی لکھوائی. تو میری طرف دیکھتا ہے, اس کا خیال تھا کہ اس کو تو پہلے اٹھنا چاہیے تھا ساری زندگی وقت کرنے کے لیے, اور یہ نہیں اٹھایا. تھوڑے دیر دیکھا دیکھا آخر میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ پھر اس بدبودار دنیا کی طرف جائے گا. پھر بھی میں نہیں اٹھا زندگی وقت کرنے کے لیے. آخر جو ہے بس خفا ہو کر چلا گیا وہ. لایا تو ہمیں ہے جماعت میں, لیکن خود جو ہے تھا دنیا داری ہی بات ہے. بس وہ چلا گیا, بستر باندھا اس نے اور زندگی گزارنے کے لیے چل پڑا رہا ہے ان کو. تو ان دنوں ہماری جو پشاور کی شروع ہوتی تھی اس میں, وہ آجی تاج صاحب ایک ہوتے تھے شہر کے تاجر تھے بڑی عمر کے, اور پرانے ساتھیوں میں تھے سادہ دل آدمی تھے. تو میں نے کہا کہ آجی صاحب لالا یوب شہر میں آگے جن وقف کھڑے تھے رہی بند روان دینوں بزرگان دفرا دیکھ کارا بچے. تو اس نے کہا آپ زر زر زر زر اور سوا کر رہا ہے. خیر چلا گیا, وہاں جا کر گیا ہے آپ کیسے آئے جی برخدا کہ جی میں نے وہ لاہور کے اجتماع میں زندگی وقف کی ہے اور زندگی گزارنے کے لیے اب آ گیا ہوں. کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ بیٹھ جائیں گے, زندگی آپ کی قبول ہو گئی, زندگی وقف قبول ہو گئی, اب ہم آپ کی تشکیل کریں گے. کیا کیسی بات ہے, کہا کہ آپ کی تشکیل ہم نے کر دی خیبر میڈیکل کالج کو, آپ جائیں گے وہاں صبح سویرے آپ اٹھ کر نماز پڑھ کے ناشتہ کر کے دین کی دعوت دینے کی نیت سے کالج جائیں گے, وہاں پڑھیں گے, دو درمیانے وقت ہوگا دعوت دیتے رہیں گے, لوگوں سے بات چیت کریں گے, پھر آئیں کھانا کھا کر آرام کریں, اتنی پڑھائی کر لیں, اس کے بعد پھر جو ہے دعوت دیا کریں. پھر یہ کہ اگر سال 24 گھنٹے کی زندگی کا اس کو نظم ترتیب بتا کر واپس بھیج دیا جی. تو 2-3 دن کے بعد لالا صاحب واپس آ گیا جی, تھوڑا آ گیا. تب اس کو دیکھا تو بڑی ہنسی آئی اس کو بھی, اس کا دل اس کو اندازہ ہوا کہ اس نے, میں نے کہا یہ دا چپا مگا تھا نا 1.5 کالا مک کے ترکڑے گیا کہ یہ چپا ہم نے آپ سے کئی سال پہلے گزارا ہوا تھا جی, تو اس لیے کہاں پر گزرا ہوا تھا اس لیے اس وقت میں نہیں اٹھا تھا. تو سچ بات یہ ہے کہ اس میں آگے جا کر مشورہ کرنا ہوتا ہے, مشورہ کرنا ہوتا ہے. پھر بعض اوقات ساتھی بے احتیاطے ہوتے ہیں, مثلا پشاور کے برکت سے گئی ہیں 100 جماعتیں, تو کیا سدا والے کہتے ہیں ہماری 110 ہونی چاہیے, مردان والے کہتے ہیں ہماری 120 ہونی چاہیے, تو یہ لگے اپنے مقابلے میں, آدمی کو نکالنا ہی نکالنا ہے. اور میرے بھائی نکالنے کے دوران اس کی شرعی ضروریات کو اور شرعی باتوں کو دیکھنا ہے, اس کی شرعی باتوں کو دیکھنا ہے. آیا اس کا نکلنا اس وقت شرم جائز ہے یا نہیں ہے, جائز ہاں جی, ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے, اس کو دیکھنا ہوتا ہے. ہمارے مردان کے مرکز کے بانی اور امیر ہوتے تھے حکیم احسان اللہ بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بہت متقی آدمی, بہت بڑے عالم اور بہت عجیب زبردست آدمی تھے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی براہ راست. ہمارے مولانا اشرف صاحب کے بڑے قریبی دوستوں میں سے تھے, ان کی بڑی بہن بیمار ہوئی, خود بھی بوڑھے تھے, اس وقت بھی عمر کوئی 75 سال تھی, بہن سے کوئی بڑی تھی, اس کی کافی بوڑھی عورت تھی, یا بڑی تھی یا چھوٹی تھی, بوڑھی تھی. اسپتال میں داخل, تیز بڑھاپے کے ساتھ اس کی خدمت کے لیے مردان سے آئے. تاز مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میری مہاری لگائی کہ آپ گاڑی میں ان کو لانا لے جانا اور ان کے مختلف کام کرنا یہ آپ کریں گے. تو یار لوگ ہیں تو وہ ہنس رہے ہیں کہ مقصد سے ہٹ کر بیمار کی عادت کے لیے آیا ہوا ہے, دعوت کے مقصد سے ہٹ کر اتنے اونچے کام کو چھوڑ کر بیمار کی عادت کے لیے آئے. اور میرے بھائی ہے, بس اس کی بہن ہے, اس کا کوئی آسرا نہیں ہے, اس کا بھائی یہ جو مہار ہے اس کا, آپ جو ہے اس کے آنے سے دعوت کے مقصد کو کچھ نہیں, تو مقصد لے کر بنا کر چلنا, اس کو تو کچھ دن سے چھوٹی دے کہ یہ یہاں بھی اس کی عادت کرے, اس کے اس کو اور کون سا رہا ہے اس کا. ہاں جی, بدر کے شرکا 313 ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 ہیں, آپ کے بغیر 312 ہیں, لیکن بدر کے میدان میں جو آپ کے علاوہ لوگ لڑے ہیں وہ 311 ہیں. 312 کیسے ہو گئے؟ اصحاب بدریین کو وظیفے کے طور پر پڑھا جاتا ہے, اس میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام کو پڑھا جاتا ہے. یعنی اصحاب بدرالدین پورے پورا وظیفہ ہے, مختلف مشکلوں میں اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ حل کرتا ہے. 313 نام ہے, وظائف کی کتاب میں لکھے ہوتے ہیں. اور بخاری شریف میں جہاں بدر کا تذکرہ آتا ہے اور اصحاب بدر کے نام گزرتے ہیں, تو جو سمجھدار شیخ الحدیث ہو وہ کتاب بند کر کے سب سے کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو کہ اس وقت دعا کی قبولیت ہم کے اصحاب بدر کا نام لیا گیا ہے, اب دعا قبول ہوگی تو دعا کریں. آپ کو استاد صاحب نے کیا تھا مولوی بدر صاحب کہ نہیں کیا تھا؟ مر گیا, دور گزر گیا, پہلا دور گزر گیا بھائی. تو اصحاب بدرین ان کا نام لیا جاتا ہے حالانکہ وہ بدر میں تھے نہیں, کہ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار تھی اور ان کی تیمارداری کے لیے کوئی نہیں تھا, تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشکیل کی تھی کہ آپ بیمار کی تیمارداری کے لیے رہیں گے. اور جب بدر کا لشکر واپس ہوا تو دیکھا کہ قبرستان سے لوگ دفن کر کے باہر نکل رہے ہیں, تو پوچھا کیا بات ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ نکلنے نے کہا کہ میری گھر والی وفات پا گئی تھی, ہم دفن کر کے آئے, لیکن ان کو شامل رکھا گیا ہے کیونکہ عذر سے رائے تھے, اس وقت ان کی تشکیل ادھر ضروری تھی. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دین کی بات ہم سن لیتے ہیں, سننے کے بعد تشریح اپنی کرتے ہیں اور چلتے اپنی مرضی پر ہیں, ہاں جی, جس سے کہ حرج اور نقصان آ جاتا ہے. ہماری ایک جماعت نکلی ہوئی تھی ٹانگ سے, ہم گزرے آگے جنڈولا سے اوپر کانی گرم چلے گئے. وہاں جب پہنچے تو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ٹانگ جو ہے یہ ملیریا کا, شدید ملیریا کا ایریا ہے. پتہ نہیں اپنا گاؤں کیا حال ہے, اس زمانے میں ٹانگ سے گزرنے والے آدمی کو ملیریا ضرور ہوتا تھا, جس کو نہ ہو تو کرامت والا کوئی بزرگ ہوگا. ایک ساتھی کو ملیریا ہوا, اس کا میں علاج کیا, دوسرے کو ہوا تو مجھے اندازہ ہوا تو سارے ساتھی خطرے میں, میں نے حفاظتی دوائیاں سارے ساتھیوں کو دے دی. ایک ہمارے مولوی صاحب تھے, انہوں نے کہا میں نہیں لیتا ہوں دوائی, کیونکہ توکل پر تھے. خیر باقی ساتھیوں کو اللہ نے محفوظ کر دیا, مولوی صاحب کو بخار چڑھا. یوں بخار چڑھا تو میں نے کہا علاج نہیں کر, میں علاج نہیں کراتا ہوں, کیا کریں, میں زور سے تو نہیں کر سکتا. واپس ہم ٹانگ میں آ گئے, ٹانگ میں جو چڑھا سردی لگ کے بخار چڑھا نا, حال سے بے حال. اسے ڈاکٹر صاحب ہمارا بھی علاج کر لیں, کر لیں گے. کیا آپ کو کس نے بتایا ہے کہ اسباب کا ترک کرنا توکل ہے؟ اسباب کا ترک کرنا توکل ہے, لکھا ہوا بیشتی زبر میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ آدمی کا علاج کرنے کا بس ہو اور علاج نہ کرے تو یہ گناہگار ہوگا, اور علاج کرنے کا بس نہیں ہے تو پھر اللہ پاک سے دعا مانگے. اور یہ جو عاملین صرف جھاڑ پھونک پر اور دم تعویذ پر آدمی کو کر کے علاج سے منع کرتے ہیں, یہ نااہل ہیں. ہاں جی, یہ نااہل ہیں. ہاں جی, جو جھاڑ, واقعی ہمارا تجربہ ہے کہ دم کراتے ہیں, جھاڑ پھونک کر دم تعویذ کراتے ہیں تو بیماری مثلا 3 دن میں ٹھیک ہوگی, نہ کرایا تو 1 مہینہ لگتا ہے. تو اللہ کا فضل ہو جاتا ہے, برکت والی چیز ہے. لیکن اس سے اب آدمی کو اتنا وہ کرا دینا کہ آدمی کو اسباب بھی ترک کرا دے آدمی, یہ تو درست نہ بنا جی. باقی اتنا خرچہ آپ علاج پر کریں گے اس کا جو ثواب ہے. ہاں جی, اسباب کا اختیار کرنا عاجزی کی علامت ہے, نہ اختیار کرنا بزرگی کا دعویٰ ہے. ہاں جی, ایک ہماری تشکیل تھی تو مجھے سخت دستوں کی تکلیف ہو گئی مکہ مکرمہ میں. میں بازار سے گیا دوائی لے کر آیا تو ایک بنگالی عالم تھے, وہ کہتے ہیں توپا یہاں دوائی لیتا ہے, آپ زمزم پیو اس پہ شفا ہے. میں نے کہا جی ابھی آج بزرگی اتنے درجے کو نہیں پہنچی ہے جس اسباب اختیار کرنا پڑتا ہے. یہ شفا یقیناً شفا آیا ہے. اب زمانہ میں نے کہ ترک اسباب کا تو کہا شریعت نے کہاں کہا ہے کہ ترک اسباب کا. اگر اور اسباب نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے, پھر اللہ کا آسرا ہے اور بس سے ہی باہر ہے, بات تو کیا کرے آدمی. تو اس لیے مجاہدہ اور توکل کے بارے میں بعض لوگ, اہل علم لوگ غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈالنے کا مجاہدہ نہیں کہا ہے شریعت نے, کہ پیسے پاک ہیں, پیاس میں پنکھا نہیں لگا رہا ہے, وہ پسینہ میں شرابور ہے اور نیند کو نہیں آ رہی ہے, کہ کیوں یہ مجاہدہ کر رہے ہیں. اس کو شریعت نے مجاہدہ نہیں کہا ہے. وہ تو فرائض کو پورا کرنے میں جو تکلیفیں آئیں برداشت کرنا, گناہوں سے آرام سے بچنے میں جو تکلیفیں آئیں ان کو برداشت کرنا, یعنی اور بیماریاں پریشانیاں ناگواریاں مخالفت آئیں ان کو برداشت کرنا, یعنی اور چوتھا جو ہے تو کون سا ہے پہلو اس کا, صبر کا. مادر مدان صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بس بسین الباس, میدان جنگ میں صبر کرے. کیا میدان جنگ کا صبر یہ ہے کہ دوسرا آدمی آگے سے حملہ کرے اور یہ جو ہے تو آپ کو آگے سے جواب نہ دے؟ کہ نہیں, یہاں صبر جو ہے جم کر لڑنے کو صبر کہا گیا ہے, جم کر لڑنا. تو باقی چوتھی بات بہت کم کتابوں اور بہت کم اہل علم سمجھ سنی تھی, ان کی تحقیقی وہ بات تھی کافی. اور احیاء العلوم میں پانچ لکھے ہوئے ہیں, ہاں پانچ کا مجھے بھی یاد نہ رہا. اس بار ہم اس جگہ سے گزر رہے تھے, میں نے ساتھیوں سے کہا تھا کہ پانچویں بات کو نوٹ کرو, یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے پانچ پہلو بیان کیے, ورنہ کسی کتاب میں نہیں ہے سوائے احیاء العلوم کے, کسی کتاب میں نہیں ہے پانچ پہلو. چار تو میں نے بتا دیا نا, آج پانچویں کو وزرا صاحب نکالے گا. پھر ہاں وہ کچھ اسی قسم کا تھا, اسی قسم کا, کسی کمال کو چھپانا اور وہ کرنا, جو اس کو کمال حاصل ہوا اس کا اخفاء کرنا تاکہ لوگوں میں اس کا چرچا نہ ہو, کچھ اسی قسم کا تھا. بارہ حوالے نکال کر اس پر صبر پر پورا مضمون لکھے نا سارے کے لیے, تاکہ کی مضمون ہو جائے گا آپ کا ماشاء اللہ. تو اس میں یہ سچ بات یہ ہے کہ مشورہ کر کے چلنا جو ہے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہوا بھی کہیں ہے کہ باوجود کے شیخ المشائخ اور اس وقت کی دنیا اسلام کے سربراہ تھے, ساری دنیا اسلام میں واحد شخصیت جس کی بات سب پر باری تھی اور جس سے مشورہ لے کر ساری دنیا کو چلنا کی ضرورت تھی, تو فرماتے ہیں کہ بعض باتوں میں میں اپنے خلفاء اور شاگردوں سے مشورہ کرتا ہوں اور میں ان سے بات پوچھتا ہوں تاکہ انسان ہے کہیں کوتاہی نہ ہو جائے, کچھ بات رہ نہ جائے ایسی تاکہ وہ نشاندہی کر دیں اس کی, تو اس کو میں پوچھتا ہوں انسان. اور حضرت مولانا سید ابو الحسن صاحب ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی ساری عمر کسی نہ کسی کے ساتھ وابستہ رہے, کہ بالکل آخری عمر میں حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھ کر اپنے حال بیان کر کے ان سے رہنمائی لیتے رہتے تھے. ساری عمر اپنے آپ کو محتاج دینا ہے اور ساری عمر جو ہے تو پوچھتے رہے ہیں, اتنی بڑی ہستی کہ جن کی وفات پر جو ہے تو یہ غیر مقلدین کے نزدیک تو غائبانہ نماز جنازہ ہے نا, جائز ان کے نزدیک, کہ بیت اللہ شریف کے امام نے بھی ان کا جنازہ غائبانہ پڑھایا ہے اور مسجد نبوی کے امام نے پڑھایا ہے بادشاہ کے حکم سے, اور پکے اہل تصوف اور سعودیوں کے سلفیوں اور سعودیوں کے غیر مقلدوں کے کندھوں پر سوار ساری عمر گزاری. اتنی پہ وہ فرازت اللہ نے دی. اور محتاجی اتنی محسوس کہ آخری عمر تک کسی نہ کسی سے پوچھ کر چلتے رہے. تو اللہ پاک یہ توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے, عطا فرمائے. اس میں جو ہے تو ہم آپ سے زیادہ اپنے اندر کیوں نہیں پاتے ہیں, اپنے اندر کیوں نہیں پاتے ہیں کہ دنیا دار نے تو مشورہ نہ کیا تو مال کا دولت کا کاروبار کا نقصان ہو جائے گا, ہم دین والوں نے مشورہ نہ کیا تو یہ تو دین کا نقصان ہے, جو کہ اس نقصان سے بہت اشد ہے, بہت بڑھ کر ہے. ہاں جی ماشاء اللہ جی. لا إله إلا الله.